Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла. У жніўні споўнілася 100 гадоў з дня народзінаў выдатнай беларускай паэткі Ларысы Генюш. І сённяшняя гутарка за круглым сталом прысвечаная асэнсаванню гэтай постаці. Са мной у студыі літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, грамадская дзеячка Валянціна Трыгубовіч, а на тэлефоннай сувязі з горадні прафесар Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту Алексей Пяткевіч. Пачынаем нашу гутарку. Гаспадарства, цэлы жнівень на радыё «Свабода» прайшоў пад знакам Ларысы Генюш. І вось што я заўважыў, наша грамадства больш цікавяць акалічнасці яе біяграфіі. Гулаг, непрыманне ёю савецкага грамадзянства, адносіны з уладай, за ўсім гэтым стала не відаць Генюш паэткі. Як вы лічыце, ці не перашкаджае нам яе сапраўды гераічная біяграфія ў спасціжэнні яе менавіта як пісьменніцы? Калі ласка, гаспадар Янушкевіч. Калі спасцігаць чалавека як творцу, ці ў дадзеным і выпадку Ларысу Генюш як паэтку, яе трэба было б ведаць. Міхась, пагадзіцеся, калі да стагоддзя такой выдатнай асобы выходзіць збор твораў лікам 400 асобнікаў, паверце, у Беларусі куды больш сотні тысяч, мільёнаў і людзей, якія б жадалі азнаёміцца з гэтай тэмай. Я хачу сказаць так. Асэнсаванне Ларысы Генюш як паэткі справа яшчэ будучага. Калі ў нас будуць сапраўды выдадзеныя яе зборы твораў, як вы самі, Міхась, сказалі, не адзін і дзясятак тамоў. Калі тэзісна сказаць пра творчасць і асобу Ларысы Генюш, што яна пражыла па праўдзе тады, калі шмат хто не выжыў, яна выжыла і яна напісала гэту праўду. А біяграфія паэта, яна заўсёды прываблівае чытачоў. Ці быў бы гэта наш Уладзімір Караткевіч, чы Джэк Лондан з кавалкам хлеба, ці творца Юзеф Ігнат Крашэўскі. І таму нічога няма дзіўнага, я ведаю, як літаратур разнаўца і па сабе, што апроч спасціжэння Дуніна Марцінкевіча і заўсёды вабілі і таямніцы, дзе ён быў 600 дзён у час паўстання 863 года, ці дзе быў Францішак Багушэвіч 25 гадоў пасля таго ж самага і паўстання Каліноўскага. Наступнае сваё пытанне я адрасую ў горадню. Гаспадар Алексей, вы многа гадоў выкладаеце беларускую літаратуру ў гарадзенскім універсітэце. А ў чым для вас значнасць паэткі Ларысы Генюш? Значнасць такой паэткі, як Ларыса Генюш, найперш у асаблівай нацыянальнай самаахвярнасці, здольнасці на вялікую самааддачу дзеля Беларусі. І гэта па сутнасці пачуццё, ці гэтая пазіцыя, дакладней сказаць, яна і нарадзіла яе як паэтку. Жаданне гаварыць асаблівай мовай пра набалелае, пра тое, што чалавеку асабліва дорага, па сутнасці і фарміруе паэтычную асобу. А ў даным выпадку вялікая паэтэса сфармавалася як творчая асоба, якая перш за ўсё слугавала Беларусі. У гэтым значнасць, у ідэі яе творчасці, якая па сутнасці была ідэяй жыцця. Ну і натуральна у беларускасці арганічнай, у таленавітасці, паўнацэнным паўнакроўным лірызме паэтычным. Язэп Янушкевіч, калі ласка. Я гляджу на Ларысу Генюш не цяпер у 21-м стагоддзі, а яшчэ калі на схіле 90-х гадоў упершыню выйшла яе споведзь. Дык вось, Алексей Міхайлович, мяне той першы асобнік яшчэ па маладосціўскай публікацыі ашчадна пераплецены некалькі нумароў пазычала некалькі людзей, і ён так да мяне і не вярнуўся. Дзякую, Язэп. Спадарня Валянціна, у дакументальным фільме «Няскорана», які нядаўна дэманстраваўся на тэлеканале «Белсат», вы сказалі, што падчас адзінага выезду Генюшу за мяжу у Польшу ў 68-м годзе яе там прымалі як сакратарку Рады БНР. У чым гэта выяўлялася і як увогуле ўспрымала Генюша беларуская эміграцыя? Дакументальна я знайшла такое толькі пацвярджэнне ў адной з эміграцыйных газетаў. У аглядзе з жыцця беларусаў Беласточчыны ў ліпені-жніўні 68 года газета выйшла. Згадваецца, што беларуская грамадская культурная таварыства зладзіла тры літаратурныя вечарыны, і першай названа вечарына ў гонар паэткі з БССР Ларысы Генюш. Значыць, яе там найперш найперш публічна прымалі як паэтку. І на эміграцыі, трэба адзначыць, яе таксама ў першую чаргу і шырока ўспрымалі, трактавалі і пісалі пра яе менавіта як пра паэтку. Цудоўную, выдатную, патрыятычную, з усімі іншымі эпітэтамі, але менавіта як паэтку. І калі адзначалася яе 60-годдзе, было некалькі публікацый у эмігранцкім друку, то яе там разглядалі менавіта як паэтку. Вось Станіслав Станкевіч пісаў, напрыклад, «Паэтка зырка вырознівецца нязломным гартам духа і глыбінёй лірычнага таленту. Каштоўнасць паэзіі Ларысы Геніюш перш-наперш у ейнай ідэйнай напоўненасці, нацыянальным каларыце і глыбокім беларускім патрыятызме». Ну і іншыя таксама у першую чаргу звярталі ўвагу менавіта на яе паэзію. А вось пра яе грамадскае жыццё ці пра яе грамадскую значнасць яе публікацыі ў эмігранцкім друку практычна няма. З гэтага я раблю выснову, што гэта нам сёння яна ў першую чаргу як бы бачыцца нашай настаўніцай, нашай апякункай, нашай місіянеркай беларускасці. А на эміграцыі яна была адна з іх, і там яна уважалася паэткаю. Я мушу сказаць, што гэтыя вершы друкаваліся пастаянна ў тамтэйшых газетах, часам без подпісаў, калі баяліся ёй нашкодзіць гэтай публікацыі, але друкавалі часта і праз усе гады. А калі прайшла чутка, што яе выкралі з чэхаў і яна невядома дзе згінула на савецкіх абшарах, то людзі нават так ахвярна сябе паводзілі. Вось, скажам, сям'я Бакуновічаў, якая жыла ў Аўстраліі, браты Александр і Мітрафан, дзяўчынак, якія нарадзіліся ў іх, назвалі Ларысамі. І гэтыя дзяўчынкі ўжо натуральна вельмі такія мілыя беларускія жанчыны. А Ларыса Антоновна, калі даведалася пра гэта, яна называла іх «мае жывыя помнічкі» і заўсёды прасіла, каб ёй прыслалі фатаграфіі гэтых дзяўчынак. А шмат хто перапісваўся з ёю. У нас, на жаль, нема магчымасці сказаць пра гэта дэталёва. Але гэтыя пісьмы яшчэ не ўсе сабраныя, не ўсе даследаваныя. І я думаю, што мы яшчэ будзем мець магчымасць неаднойчы гаварыць пра Ларысу Геніюш у такім шырокім, сусветным кантэксце, бо яна стварыла сваё беларускае кола. І гэтае беларускае кола падтрымлівала яе і духовна, і матэрыяльна, і давала ёй нейкім чынам абарону ад тутэйшых рэпрэсіяў, бо, ведаеце, шырока вядомага ў свеце чалавека цяжэй прыдушыць яму. Гэтая сусветная абарона дапамагае трымацца ў жыцці. І да стагоддзя Ларысы Антоновны некаторыя з гэтых людзей, якія так ці інакш былі знаёмыя з ёю, напісалі свае ўспаміны, напісалі свае, аддалі свае лісты ў беларускія архівы. На вялікі жаль, не ўсё ўдалося выкарыстаць у тых кніжках, якія выйшлі, але спадзяюся, што знойдзем шляхі для публікавання і ўспамінаў спадарыні Лёлі Касоўскай, дарэчы, сваячкі далёкай Ларысы Антоновны, і ўспаміны Барыса Данілюка, і лісты Ларысы Бакуновіч, якія яна ахвяравала усе вялікай папкай для беларускага архіва, і многіх іншых, якія нема магчымасці сёння назваць, бо Ларыса Антоновна, гэта наш агульны скарб, і мы яго будзем шанаваць, вывучаць і перадаваць сваім дзецям. Дзякуй, спадарня Валянціна. Давайте прыгадаем нядаўнія падзеі. 27 ліпеня ваўкавыскія ўлады зрываюць памятную шыльду з дому Ларысы Геніюш, які перавезены ў ваўкавыск са жлобаўцаў. 4 жніўня тое самае робяць улады зэльвінскія. Яны ж 7 жніўня зачыняюць для ўдзельнікаў святкавання мясцовы дом культуры. У той жа час дзяржаўныя газеты «Звязда» і «Літаратура і мастацтва» друкуюць станоўчыя матэрыялы пра Геніюш. Як на вашу думку, чаму назіраецца такое неадназначнае стаўленне да асобы Геніюш з боку ўладаў? Калі ласка, Язэп Янушкевіч. Стаўленне неадназначнае, як і шмат чаго ў нашым і жыцці. Хіба сённяшняя ўлада, яна і жадае, каб у будучым яе адносіны да Ларысы Геніюш засталіся ў афіцыйных артыкулах, пра якія вы сказалі, а насамрэч яна забараняе, дзейнічаючы па закону свайго самаізахавання. І вось тут нельга прамаўчаць, а сабраць і назваць, данесці потым да нашчадкаў усе прозвішчы ўсіх тых, хто выславіўся ў гэтай забароне. Вы, Язэп, удзельнічалі ў такой дружнай талацэ ў жлобаўцах па добраўпарадкаванні родавай сядзібы Міклашэвічаў, і я памятаю, што там прысутнічаў старшыня мясцовага сельсавета. І не толькі прысутнічаў, але і пахаджваў з касою і пілаваў старыя сухастоіны бензапілою. Вось, мне здаецца, з'яўляецца прыклад адносінаў улады на месцах. Як вы лічыце, чаму ўсё ж такі у апошні момант і ў Ваўкавыску, і ў Зэльве улада пайшла на некія забаронныя акцыі? Ва уладзе я такой не быў, і таму іхную да канца псіхалогію не разумею, затое разумею паводзіны любога старшыні калгаса ці сельсавета, бо добра ўпарадкаваць зямлю, на якую жывеш, хіба гэта грэх? А яшчэ з прыгаданай той вашай акцыі добраўпарадкавання сялібы ў Жлобаўцах, якую пасля і наведаў унук Ларысы Геніюш Міхась, чым быў узрушаны. Мяне узрушыла менавіта адносіны тамтэйшых грамадскіх сіл. З Зэльвы, з Ваўкавыска і са Слоніма Гародні прыехалі людзі неабыякавыя. І па тых, скажам так, конях, аўтамашынах, на аўтамабілях, якія стаялі, я зразумеў, што бальшыня з іх – гэта прыватнікі. І калі вось ўжо ў 21-м стагоддзі ў нашую нацыянальную культуру ў падтрымку прыйдуць індывідуальныя прадпрымальнікі, то, здаецца, і дзяржаве ад гэтага будзе і лягчэй, яна будзе ўлазіць у свае славуты 1 ці там 3% для культуры. І культура наша зможа развівацца, хаця б пачынаючы на ўзроўні сельсавета, пасля рэгіёна, і тыя дзясяткі прадпрымальнікаў, якія ўдзельнічалі ў добраўпарадкаванні сялібы Жлобаўцаў, то яны потым і дапамогуць выдаваць творчую спадчыну кожнага там свайго паэта ці творцы са сваёй мясцовасці тысячнымі накладамі. Дзякую, Язэп, і наступнае сваё пытанне я ізноў адрасую ў Горадню. Гаспадар Аляксей, вы былі ўдзельнікам святкавання 100-гадовага юбілею Геніюш у Зэльве. Пасля 7 жніўня ад некаторых людзей мне давялося пачуць, што спакойнаму святкаванню вось гэтага стагоддзя супольнасць дзяржаўнымі установамі перашкодзіў нібыта Владзімір Някляеў, які прыязджаў і ў Зэльву, і ў Ваўкавыск. Як вы думаеце, ці ёсць у гэткім меркаванні некая рацыя? Магчыма, пэўная рацыя ёсць, таму што Някляеў ужо праявіў сябе як палітык. Вось, але для нас, для тых, хто прыехаў, для тых, хто ўдзельнічаў у свяце, ён заставаўся беларускім паэтам, а не палітыкам. Так што тут розныя пазіцыі, канешне, успрымання Някляева. Што да дошак, напрыклад, я хачу падкрэсліць, яны проста юрыдычна былі не падрыхтаваны для замацавання на сценах. Тут не хапіла юрыдычнай прадуманасці гэтай акцыі. Гаспадар Аляксей, тут я з вамі не пагаджуся, бо, напрыклад, днямі мне тэлефанавалі з Зэльвы, з райаддзелу міліцыі. Капітан Антановіч паведаміў мне, што ў дзеяннях тых людзей, якія ўсталёўвалі дошку на хату Геніюш, правапарушэння няма. Але яна павінна была прайсці праз працэдуру зацвярджэння ў гродзенскім аблвыканкаме, ў адпаведнай камісіі мемарыяльнай. Калі ласка, Валянціна Трыгубовіч. Гэта ўсё залежыць ад непаслядоўнасці сённяшніх уладаў, і ўсе гэтыя праблемы, што там забараняюць, там дазваляюць, гэта ідзе персанальна ад таго, ці хтосьці з начальнікаў бярэ на сябе адказнасць, ці не бярэ. І з дошкамі тое самае. Ніякіх дадатковых юрыдычных працэдураў для гэтых дошак не трэба было. Язэп Янушкевіч, калі ласка. Ёсць мястэчка Зэльва, а ёсць маё радзімае мястэчка Ракаў, якое Алексей Міхайлович, ведаце, таксама пакрыху мемарыялізуецца. І будучы ўдзельнікам неаднаразовых ракаўскіх чытанняў, калі ўсталёўвалася шыльда ў гонар прыезду Элізы Аджэшкі ў Ракаў, бачачы, што робіцца ў прыватных музеях, я хачу нагадаць Алексею Міхайловичу, што гэтая дошка была, прынамсі, я ў Ваўкавыску не быў, а ў Зэльве ўстаноўлена на прыватнай доме. Усталёўваць дошкі на прыватным доме не патрабуецца аніякіх дазвол, а тым больш забарон. Але я хачу яшчэ вярнуцца да свайго першага пытання. Вось вы сказалі, што магчыма Някляеў, умоўна кажучы, так перашкодзіў спакойнаму святкаванню. Я памятаю, што 5 гадоў таму вы таксама былі ў Зэльве, і тады не праводзілася ніякай палітычнай кампаніі. Была проста таксама прэзентацыя кнігі лістоў Ларысы Геніюш, каб вы ведалі, і нас таксама тады забаранялі, нас не пускалі ў ніякае памяшканне, і прэзентацыя адбывалася пад дажджом каля помніка. Дык выходзіць не Някляеў перашкода, а нешта іншае. Безумоўна, гэта проста неразумная пазіцыя мясцовых уладаў. Я ведаю пазіцыю гродзенскага аблвыканкама, аддзела ідэалогіі, які на гэтую справу глядзеў нармальнымі вачыма, а тут раптам не пусілі ў гарадскі дом культуры. Это проста пэўная страхоўка з боку мясцовых уладаў, якія не хацелі ўзяць на сябе адказнасці і толькі. Гаспадар Аляксей, я ведаю, што вы сустракаліся ў справе Геніюш з загадчыкам ідэалагічнага ўправлення аблвыканкама, спадаром Скрабко. Якое яго стаўленне было привело до юбілею Генюш? Його було ставлення, якої повинно бути ставлення нормальне. Він сказав, що цю акцію проводити треба. Дякую вам, спадар Алексей. Неўзабаве мы працягнем нашу размову ў перадачы «Дом літаратара», а цяпер кароткі агляд падзеяў сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Урад і Нацбанк Беларусі атрымалі незадавальняючую адзнаку ад Аляксандра Лукашэнкі па выніках справаздачы аб працы эканомікі. У Лідзе прайшлі грамадскія слуханні наконт будаўніцтва завода гарачага ацынкавання металаканструкцый і ягонага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Завод хочуць пабудаваць у непасрэднай блізкасці ад жылога сектара. На вытворчасці будуць выкарыстоўваць вялікія аб'ёмы салянай кіслаты і вадкага цынку. На сойме партыі БНФ было заяўлена, што партыя заклікае прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта да дэбатаў. У Менску стартаваў 12-ты міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2010». Вяртаемся ў дом літаратара. Я Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом, прысвечаная стагоддзю Ларысы Генюш. У гутарцы бяруць удзел прафесар Аляксей Пяткевіч з Горадні, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і грамадская дзеячка Валянціна Трыгубовіч. Працягваем нашу размову. Нашай гутарцы, відаць, не абысці яшчэ адну важную тэму – Генюшы царква. Каля Зэльвінскай царквы усталяваны помнік паэтцы, у самім храме мемарыяльная дошка. Вось сёлета таксама адкрылася ў царкве музейная экспазіцыя, прысвечаная паэтцы. Гэта цалкам ініцыятыва настаяцеля Зэльвінскага храму айца Георгія Субаткоўскага. Скажыце, чаму праваслаўная царква, якая стараецца не канфліктаваць з уладай, у выпадку з Генюш адкрыта кідае ёй выклік? Спадар Валентина. Я не думаю, что она кидает выклик, и она просто пильнуя свои интересы. За советским часом, как вы ведаете, церква была вельми гнаной, и сегодняшняя позиция православной церквы подтримливать усих тех, кто стоял на обороне православия у тые тяжкие для церквы часы. А то, что робила Лариса Антоновна для церквы у тые часы, это надзвычай шмат, потому что мало того, что она такой ведомый человек, открыто споведала православие, ходила в церковь, Яна заўсёды падтрымлівала царкву матэрыяльна. Адзін з эпізодаў раскажу. Да Вялікадня царкоўная грамада вырашыла абнавіць вокладкі Евангелля старажытнага, якое ляжыць у Зэльвінскай царкве. І Юзефа Найдзюк з Злучаных Штатаў выслала аксаміт дзеля гэтага. Потым тут народныя майстры ўже зэльвінскія зрабілі гэтыя вокладкі для Евангелля. І гэта было ахвяравана Ларысай Антоновнай свядома. Гэта было зроблена вельмі прыгожа. Я тут толькі удакладню, што вось гэтае згаданае вамі Евангелле зараз заняло сваё заслужанае месца вось у гэтым невялічкім музейчыку ў царкве. Мала таго, яна апекавалася айцом Васілём, Васіль Чыкіда, на жаль, яго ўжо няма з намі. І ён некі час нават жыў у яе хаце, і яна даглядала, калі ён быў хворы і зламаў нагу, бо матушкі ў гэты час не было ў Зэльве. І гэта ўсё бачылі навакольныя людзі, і гэта дадавала ім сімпатыі, паваі і любові да Ларысы Антоновны, не трэба пра гэта забываць. Бо шмат вернікаў было і ў той час, але не кожны мог сабе дазволіць так адкрыта стаяць у гэтым сваім вызнанні хрысціянства. І калі я была ў 1994 годзе в Амерыцы, неяк у размове з Зорай Кіпель мы закранулі гэтую тэму. Тэму хрысціянскай пакутніцы, тэму хрысціянскай вось мучаніцы Ларысы Генюш. І нават з'явілася такая невялікая публікація, рэдакцыя ў тамтэйшай газеце, што, можа быць, варта было яе нейкім чынам кананізаваць. Мы не ведалі, як гэта павінна рабіцца ў царкве, але думка такая, што вось яе трэба, каб царква неяк адзначыла. Пасля з гэтымі публікацыямі я хадзіла да мітрапаліта Філарэта на аўдыенцыю, была вялікая размова з гэтым пытаннем, і мне думаецца, што так, я была там на гэтай сустрэчы не адна, былі яшчэ гісторыкі, і з таго часу, я думаю, яе імя вось трапіла ў такую зону увагі, скажам так, царкоўнай. Спачатку было даручэнне гісторыкам царкоўным разабрацца з яе біяграфіяй і сабраць гістарычныя і всякія іншыя сведчанні, і цяпер мы бачым, што так, царква яе як сваю гераіню прызнала. Яе не могуць кананізаваць як мучаніцу, мне патлумачылі, бо яна цярпела не толькі за хрысціянства, яна цярпела хутчэй за сваю паэтычную і грамадскую дзейнасць, але як спаведніцу з цягам часу, можа быць, царква яе прызнае. І варта нагадаць таксама, што сёлета ў чарговы раз, калі падаваліся дакументы, прашэнні на контррэабілітацыі Ларысы Геніюш, то гэтае прашэнне падпісаў мітрапаліт Філарэт. На вялікі жаль, зноў адказ прыйшоў адмоўны. Але мы гэта ведаем толькі на словах, таму што з канцылярыі епархіі не адважыліся даць нам копію гэтага ліста. І тым не менш, гэта вельмі паказальны факт. І яшчэ адна навіна з Зэльвы. Жыхары вуліцы Савецкай хочуць жыць на вуліцы імя Ларысы Геніюш. 173 чалавекі паставілі за гэта свае подпісы. Для Зэльвы гэта вельмі шмат, і галоўнае, што гэта большасць жыхароў. Паводле дзейнага заканадаўства ўлада не мае права адмяніць вынікі гэтага рэферэндуму. Як вы лічыце, калі ў Зэльве можа з'явіцца вуліца Ларысы Геніюш? Калі ласка, спадар Аляксей. Я лічу, што гэтыя галасы за наданне вуліцы імя Ларысы Геніюш абсалютна правамоцныя і даюць поўную падставу для таго, каб вуліцу пераименаваць. Это просто недарэчнасць, такая вялікая постаць да гэтага часу не адзначана вуліцай у Зэльве. Але як вы лічыце, ці рэальна сёння гэта? Сёння ці рэальна? Я думаю, што пакуль не. Пры цяперашняй сітуацыі, пры рэальных адносінах мясцовых уладаў, якія пастаянна асцерагаюцца і баяцца чагосьці, не гледзячы на тое, што царква яе сапраўды падтрымлівае, і дзякуючы гэтаму мы маем магчымасць сёння пакланяцца помніку яе ў Зэльве, пры сённяшняй практыцы мясцовых уладаў, гэта наўрад ці сёння рэальна. Калі ласка, спадарня Валянціна. Міхась, вы аднойчы казалі, што стаўленне да Ларысы Геніюш уладаў, гэта ёсць такая лакмусавая паперка на конт беларускасці гэтых уладаў. Вось як толькі мы ўбачым, што вуліцу ў Зэльве назвалі імем Ларысы Геніюш, мы зразумеем, улада ў нас беларуская. Калі ласка, Азэп. Цалкам згоден з Валянцінай, і таму, адказваючы на пытанне нашага і вядучага, не быў бы я вялікім прагматычным артыстам, сказаўшы, што гэта можа ўжо адбыцца на бліжэйшым і пасяджэнні раённай улады ці там райвыканкама па наданню перамінаванню вуліцы Савецкай у вуліцу Ларысы Геніюш на законнай і падставе волі тых жыхароў, якія жывуць. 173 подпісы для мястэчка Зэльва. Зэльва, гэта шмат. І паважаю зэльвян і ганаруся імі. І пры канцы нашай гутаркі давайце хай кожны прыгадае свае улюбёныя радкі Ларысы Геніюш. Вось так, без падрыхтоўкі, што помніцца. Калі ласка, спадар Аляксей. Такіх радкоў вельмі многа ў памяці, але я хачу згадаць частачку верша, які друкаваўся толькі дзеяслове, гэта з маіх збораў, з тэкстаў, якія былі ёй перададзены. Мне, я пакуль гэтага верша нешта не сустрэў у двухтомніку. Верш называецца «Пахаваеце мяне ў гаі», гэта першы радок, і там выказваецца яе запаветнае жаданне, чаго б яна хацела пад засенню родных дрэў, кустоў, прытуліцца да сваёй зямлі, і яна бачыць так перспектыву. Мне здаецца, па сцежышцы вузкай да мяне мае ўнукі прыйдуць і акажуцца па-беларуску. Дзякуй, спадар Аляксей. Язэп Янушкевіч. Яшчэ не трымаючы двухтомнік у руках, а толькі нейкі шыцачак невядомай паэзіі Ларысы Геніюш, проста ўразілі радкі. Мы, беларусы, не прусы, зратуем сябе ад згубы, пакуль наша горла – прокусяць, паломяць крывыя зубы. І спадарня Валянціна. Я пачну з таго, што сустракаючыся са старэйшымі жанчынамі ў Амерыцы, якія з дзяцінства, з маленства ведалі творчасць Ларысы Антонаўны, бо яе вершы чыталіся на ўсіх імпрэзах, на ўсіх канцэртах тамтэйшых у беларускім асяродку, гэтыя жанчыны мне чыталі: «Калі цябе, мілы, краіна пакліча за родны змагацца парог, то суму не будзе ў мяне на абліччы, ні страху не будзе ў грудзёх». Яны пранеслі гэта праз усё жыццё. А для мяне лейтматывам ідуць гэтыя радкі таксама з кароценькага верша. «Зноў вясна, ладзяць гнёзды буслігі, і пегасы вушамі стрыгуць. Мой пегас наравісты крыху. Што ж, за нору пегасаў б'юць». Дзякуй, спадарня Валянціна. Я толькі нагадаю, што вось гэты верш слухачы радыё «Свабода» маглі пачуць у выкананні самой аўтаркі, бо на нашым радыё цягам цэлага жніўня гучалі вершы Ларысы Генюш ейным голасам. Гэта з калекцыі спадарні Валянціны Трыгубовіч. Ну і напрыканцы прачытаю я свае улюбёныя радкі Ларысы Генюш. Гэта з нядаўна выдадзенага двухтомніка. Яны там надрукаваныя ўпершыню. «Недруг шляхі нам да сонца закрыў, пахне вокал заплеснелай гніллю, сільны не той, хто бастыллю стварыў, сільны той, хто разбурыць бастыллю. Разбурайце бастыль і страху і хлусні, каб нам ніхто не закрываў шляхі да сонца і свабоды». Дзякую ўсім удзельнікам нашай перадачы. Сённяшні дом літаратара быў прысвечаны Ларысе Генюш, чыё стагоддзе адзначалася ў жніўні. У гутарцы ўзялі ўдзел грамадская дзяячка Валянціна Трыгубовіч, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і прафесар гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Янкі Купалы Алексей Пяткевіч. Перадачу вёў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў доме літаратара праз тыдзень. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!